2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 25 maja, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Przedstawiciele polskiego rządu i amerykańskich firm podpisali umowę na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. W tym roku finansowanie systemu ochrony zdrowia wzrośnie o 15 miliardów złotych, zapowiada minister zdrowia. Z okazji nadchodzącego święta samorządowców prezydent Andrzej Duda odznaczył przedstawicieli lokalnych władz. Jest umowa między przedstawicielami polskiego rządu, polskich elektrowni jądrowych oraz firmami Westinghouse i Bechtel. Ta ostatnia będzie wykonawcą elektrowni jądrowej w Polsce. Dokument podpisano w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podkreśliła znaczenie podpisanej umowy. Ważny dzień dla projektu jądrowego, ważny dzień dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i ważny dzień dla relacji polsko-amerykańskich. Otóż dzisiaj projekt wchodzi w nowy etap. Do projektu dołącza kolejny gigant energetyki, światowej energetyki jądrowej, amerykański gigant energetyki jądrowej. Jest to spółka Bechtel, która będzie pełniła rolę wykonawcy. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński, zapowiedział powstanie w Polsce przemysłu wykorzystującego energię jądrową na potrzeby cywilne. Podkreślił, że w tym celu amerykański Departament Energii w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu utworzą w Warszawie centrum szkoleniowe w zakresie energii jądrowej. To regionalne centrum szkoleniowe będzie umożliwiało transfer do Warszawy specjalistycznej wiedzy prosto z amerykańskich laboratoriów i uniwersytetów. Eksperci z całej Europy będą przyjeżdżali do Warszawy, żeby podnosić swoje kwalifikacje. Elektrownia atomowa wybudowana przez konsorcjum ma powstać na Pomorzu w pobliżu miejscowości Lubiatowo i Kopalino. O 15 miliardów złotych wzrośnie w tym roku finansowanie systemu ochrony zdrowia, zapowiedział minister Adam Niedzielski. Łącznie nakłady na zdrowie wzrosną w tym roku do 160 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz. Minister Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że odbudowa zdrowia publicznego w dobie post-covidowej nabiera tempa. Resort zdrowia chce promować te podmioty, które się do tego przyczyniają. Uwzględniając inflację, o 3 miliardy złotych zostanie zwiększona wycena i ilość wykonywanych świadczeń. W ramach limitów, które mają szpitale gospodarujące środkami w formie ryczałtu, żeby zwiększyć te limity o 10%. 7 miliardów złotych będzie przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego. Od lipca. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak podkreślił, że dodatkowe 5 miliardów złotych trafi do szpitali powiatowych. Staramy się podnieść atrakcyjność finansową realizacji świadczeń w chirurgii ogólnej oraz w internie, a także w świadczeniach związanych z porodami. Nakłady na zdrowie od 2015 roku podwoiły się, a plan budżetowy na obecny rok to ponad 160 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Były odznaczenia i liczne podziękowania z okazji przypadającego pojutrze święta samorządowców. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom lokalnych władz. Uroczystość na miejscu obserwował Karol Darmoros. Karolu, szczególne słowa wdzięczności prezydent skierował do samorządowców za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Co mówił? Rzeczywiście, prezydent sporą część swojego wystąpienia poświęcił na podziękowania właśnie za ten wysiłek, który samorządy podjęły w sprawie ukraińskich uchodźców. Andrzej Duda podkreślał, że oczywiście byliśmy świadkami wielu odruchów serca, ale na koniec to samorządowcy musieli uporządkować ten proces w swoich gminach. Ogarnęliście to, jak mówi młodzież, systematyzując tą pomoc. To państwo rozdzielaliście środki, które płynęły z centralnego budżetu na to wsparcie. To państwo pewnie nie przespaliście wielu nocy po to, by rozdysponować wszystkich przybywających do nas uchodźców z Ukrainy, których nazywamy gośćmi. Prezydent mówił też, że stale konsultuje się z samorządowcami w sprawie nowych projektów ustaw, które może złożyć do Sejmu. Jednym z nich jest opracowany niedawno projekt dotyczący dróg lokalnych. A relacjonował Karol Darmoros. Sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych PKN Orlen ma już 500 punktów. Armen Artwich z zarządu spółki przypomniał, że zgodnie ze strategią do końca tej dekady spółka chce uruchomić 10 tysięcy takich ładowarek. Dodał, że spółka posiada też stacje wodorowe. To stacja w Niemczech, niedawno otwarta stacja w Pradze Czeskiej, a także stacja w Krakowie, która obsługuje tabor autobusowy. W trzecim kwartale bieżącego roku planujemy uruchomienie kolejnych stacji wodorowych w naszym kraju, w Poznaniu, w Katowicach i w Wałbrzychu. W kolejnych okresach będziemy też analogiczne stacje wodorowe udostępniać klientom, między innymi w Warszawie, w Bielsku-Białej, w Krakowie i w innych miastach Polski. Armen Artwich podkreślał, że wodór to bardzo istotny element strategii przyszłości spółki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. No i do tego przelotne opady deszczu. Na wschodzie miejscami burze. Od Lubelszczyzny przez wschodnie Mazowsze po Mazury i Podlasie burze mogą być silniejsze i z opadami gradu. No w tej chwili wygląda to tak, że te chmury z komórkami burzowymi usadowiły się wzdłuż naszej wschodniej granicy, ale one raczej po ukraińskiej i potem po białoruskiej stronie. No ale im dalej na północ, tym to wszystko zaczyna już wchodzić na nasze terytorium i w tej chwili w okolicach Białegostoku dość nieprzyjemne chmury. No i kto na Mazurach, to proszę mieć się na baczności, bo tutaj dość poważne wyładowania gdzieś między Ostrołęką a Szczytnem, również w okolicach Mrągowa, w okolicach Orzysza, w okolicach Łomży, ale to są takie lokalne zjawiska, które mogą sprawić, że no, u mnie leje, a 5 kilometrów dalej świeci słońce. Także powinno to szybko w miarę przechodzić. Jeśli chodzi o temperatury, to od 16 stopni na południu kraju do 21 w centrum i 25 najcieplej dziś na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, w czasie burz może powiać nieco mocniej. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 15. Maciej Załęcki za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy. We don't need. zaczęliśmy dziś od pożegnania, jak każdą godzinę dziś w Trójce. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie słyszał, bo ta wiadomość dotarła do nas wczoraj wieczorową porą, Tina Turner odeszła wczoraj w wieku 83 lat w Szwajcarii. No i tutaj to skojarzenie nie tylko z piosenką, nie tylko z wielkim przebojem, ale i z tą rolą filmową w Mad Maxie pod kopułą gromu. Zapraszamy do Trójki, 11,5 minuty po godzinie 15. W kalendarzu dziś mamy 25 dzień maja. Imieniny obchodzą dziś Grzegorz, Magda, Dionizy, Leon, Marcjanna, Mariusz i Zenobiusz. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś mamy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Weterana, Dzień Wyzwolenia Afryki, Dzień Ręcznika i Dzień Królewny. Wszystkim królewnom, małym i dużym, życzymy księcia z bajki. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Dużo chrabąszczów w maju, proso będzie jakby w gaju. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Dziś w audycji popołudniowej do 19:00 między innymi koniec krótkich lotów, na razie we Francji, krótkich, czyli do miejsc, do których da się dotrzeć w inny sposób w 2,5 godziny. Oczywiście chodzi o ochronę środowiska, ale jak zawsze jest jakieś ale, powiemy jakie. Po 16:00. Po 17:00 będziemy mieli trochę dobrych wieści dla rolników. No a poza tym Orlen Wyścig Narodów, dziś drugi etap. I czy Robert Lewandowski będzie królem strzelców Ligi Hiszpańskiej? No kiedy jak nie dziś taki temat w Dzień Królewny. No i oczywiście polityka w Sejmie. Dużo się dzisiaj działo i od tego zaczniemy już za chwilę. formacja The Killers w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, 16 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, od rana w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej trwają uroczystości upamiętniające Witolda Pileckiego. 75 lat temu rotmistrz został tam zamordowany przez komunistyczne władze. Rano pamięć rotmistrza uczcił prezydent Andrzej Duda, który złożył kwiaty przy ścianie śmierci na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów. Na miejscu jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiegają uroczystości. Rano prezydent Andrzej Duda odwiedził celę, w której przed śmiercią był przetrzymywany Witold Pilecki. Kwiaty złożył razem z córką rotmistrza Zofią Pilecką-Optułowicz i jego towarzyszem broni, kapitanem Januszem Walędzikiem, pseudonim Czarny. Andrzej Duda powiedział, że rotmistrz Pilecki to niezwykła postać naszej historii, wielki bohater, niezwykły człowiek, wspaniała osobowość, którego droga bohaterstwa wojennego jest po prostu niebywała. Prezydent przypomniał, że 25 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Postać niezwykła, wielki patriota, człowiek niezwykłej szlachetności, jest właśnie światowym symbolem bohatera walki z totalitaryzmami. Walczył z obydwoma totalitaryzmami o wolność swojej ojczyzny, o wolność i prawa człowieka. Z totalitaryzmem hitlerowskim, niemieckim i z totalitaryzmem sowieckim. Witold Pilecki to rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, jeden z żołnierzy niezłomnych walczących w powojennym podziemiu niepodległościowym. Był więźniem i organizatorem ruchu oporu w Auschwitz, autorem raportów o Holokauście. Kapitan Janusz Walędzik walczył z Witoldem Pileckim w Powstaniu Warszawskim. Byli w jednej kompanii zgrupowania Chrobry 2. Dziś wspominał, że rotmistrz Pilecki był wyjątkowym dowódcą. Był bardzo koleżeński. On bardzo dbał o żołnierzy, zawsze wykonywał to, żeby nie narażać, powiedzmy, nas, powstańców, nie narażać na jakieś niebezpieczeństwa. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki powiedział, że 75 lat temu komuniści, zdrajcy narodu polskiego, zabili rotmistrza Witolda Pileckiego, człowieka szlachetnego we wszystkich swych wymiarach wojskowym, ojcowskim, a także duchowym. Zaznaczył, że aby zabić polskiego bohatera, użyli całej machiny totalitarnego państwa. Przesłuchujących go siepaczy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, poprzez komunistyczny wymiar niesprawiedliwości, prokuratorów wojskowych na czele z Czesławem Łapińskim, sędziów wojskowych na czele z Janem Chryckowianem. Użyli do tego karcerów i przyprowadzili w końcu kata, który zabił rotmistrza Witolda Pileckiego dokładnie 75 lat temu. Dzisiejsze obchody to nie tylko uroczystości w miejscach pamięci. 75. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego uczczono w centrum Warszawy zbiórką krwi. Krew oddawali także Ukraińcy z centrum Rafała Lemkina, dokumentującego rosyjskie zbrodnie w tym kraju. To jest takie zobowiązanie dla nas, żebyśmy nie tylko czcili jego pamięć, ale żebyśmy kontynuowali te wartości, które mu przyświecały w życiu. Każdy z nas może na jakimś etapie zachorować i potrzebować krwi, więc dlaczego mamy tego nie robić? Ja rozumiem, że Ukraińcy teraz walczą i oddają swoją krew. Co ja mogłabym zrobić, żeby wspierać Polskę i pomóc Polakom? No, moja kapla krwi byłabym skromnym sposobem na tą pomoc. Do godziny 18 można zwiedzać dawne więzienie na Rakowieckiej śladami rotmistrza. O 19 zaplanowano koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej. Następnie zostanie odprawiona msza święta w intencji Witolda Pileckiego i jego podkomendnych. Uroczystości zakończą się przy ścianie śmierci o godzinie 21.30 oddaniem hołdu rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu dokładnie w godzinę egzekucji. Dziękujemy bardzo. Sprzed dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów Sylwia Białek. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 20,5 minuty po godzinie 15. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam, tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz róż.

Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Let's go! Teraz kupując odkurzacz marki Dyson V15 Detect Absolute za 3199 zł otrzymasz zestaw akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Pół do czwartej na wszystkich zegarach w Polsce. Spójrzmy, co się dzieje na naszych drogach i ulicach. Wie to Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Dzień dobry. W pół do czwartej oznacza szczyt komunikacyjny i tak rzeczywiście jest na A2 pomiędzy węzłami Konotopa i Grodzisk Mazowiecki w Pruszkowie na 448 kilometrze. Zepsuło się samochód ciężarowy, no i to spowodowało spory korek ponad 5 kilometrów, bo zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Zator jest też na S8 w samej Warszawie od węzła Blizna Łaszczyńskiego po Marymont na jezdni w kierunku Białegostoku. Dalej po wyjeździe z Warszawy jadąc w tym samym kierunku także jest korek na wysokości Dybowa Kolonii. Trzeba wyraźnie zwolnić z powodu robót drogowych. Tam ten korek ma 5 kilometrów. Teraz aglomeracja śląska, A4 w Mysłowicach zakorkowana w obu kierunkach przy punkcie poboru opłat Brzęczkowice. Tam trwa przebudowa, jest zwężenie. W Katowicach na A4 podobnie. 12 kilometrów korka także na autostradowej 4 do węzła Kleszczów od granicy województw śląskiego i opolskiego. Tam także zwężenie przez pracę drogowców na jezdni w kierunku Katowic. Radio Nawigator Trójki. Czas na wiadomości w skrócie. Artur Wertowski. Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy, który znosi opłaty za przejazdy na autostradach dla pojazdów osobowych. To realizacja obietnicy Jarosława Kaczyńskiego z niedawnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj wieczorem w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu. Od 1 lipca opłaty mają zniknąć z autostrad, którymi zarządza państwo. W przyszłości opłaty mają być zniesione także z autostrad prywatnych. Trwają analizy zakupu samolotów wielozadaniowych dla dwóch kolejnych eskadr. Docelowo Polska powinna mieć 160 samolotów bojowych, powiedział inspektor sił powietrznych w dowództwie generalnym generał Ireneusz Nowak, który wziął udział w konferencji Defense 24 Day. Poinformował równocześnie, że trwają prace nad przyspieszeniem modernizacji polskich F-16. Optymalna liczba samolotów bojowych dla Polski przy obecnym poziomie zagrożeń to 10 eskadr, czyli 160 samolotów, powiedział generał. 48 obecnie posiadanych myśliwców F-16 oraz zakontraktowane F-35 i FA-50 to 8 eskadr, wyjaśnił wojskowy. Wojewoda Wielkopolski zwołał sztab kryzysowy, który ma się zająć 12 dzieci i rodziny zastępczej spod Węgrowca. Dwoje rodziców, 49-letnia kobieta i 58-letni mężczyzna, prowadzili rodzinny dom dziecka. Zostali zatrzymani po tym, jak w przedszkolu u dwojga 4-letnich dzieci z tego domu opiekunki zauważyły siniaki na ciele, które mogły oznaczać przemoc domową, mówił rzecznik policji w Wągrowcu Dominik Zieliński. To był serwis Trójki. A teraz sport w Trójce. Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od kolarstwa. Za nami drugi etap Orlen Wyścigu Narodów. Tym razem najszybszy okazał się Brytyjczyk Lukas Nerurkar. Szczegóły zna Kuba Niziński. Niesamowite emocje na trasie drugiego etapu Orlen Wyścigu Narodów. Wydawało się, że na Węgrzech nie ma góry, ale Przemysław Niemiec, który organizował między innymi tę trasę, obiecywał, że naprawdę będziemy mocno zdziwieni. I faktycznie trasa z Hatfan do Buxenkerest prowadziła wzgórzami zielonymi przez Park Narodowy. Był długi 10-kilometrowy podjazd, później szaleńcza jazda w dół, by znowu podjechać pod górę, znowu zjechać i pod samą metę aż blisko 500 metrów wspinaczki i szaleńcze walki na ostatnich metrach. Najlepszy Brytyjczyk Lukas Nerurkar. Jeżeli chodzi o Polaków, Kacper Smreczek na miejscu 25, ale ten peleton rozerwany, trudno się dziwić. Dzisiaj bardzo gorąco, dzisiaj kręte zjazdy, dzisiaj to był szaleńczy etap, a to dopiero drugi etap tegorocznego Orlen Wyścigu Narodów. Z Buxenkereszt dla Trójki Kuba Niziński. Tymczasem nasi tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Liderka światowego rankingu Iga Świątek zagra z Hiszpanką Kristiną Buską. Magdalinette zmierzy się z Kanadyjką Leilą Fernandez, a Magdalena French z Chinką Shuai Xiang. Jeśli chodzi o panów, to Hubert Hurkacz trafił na Belga Davida Goffena. Z turnieju musiała wycofać się w ostatniej chwili Hiszpanka Paula Badosa, która nabawiła się urazu kręgosłupa podczas zmagań na kortach w Rzymie. French Open rozpocznie się w poniedziałek. Tymczasem w koszykarskiej Tauron Basket Lidze czas na finałowy mecz numer 3. O Mistrzostwo Polski Legia Warszawa walczy ze Śląskiem Wrocław. W serii do 3 zwycięstw Śląsk prowadzi 2-0, a walkę o zwycięstwo w kolejnym spotkaniu zapowiada środkowy Legii Dariusz Wyka. Bardzo ciężka przyprawa przed nami. Chcemy na pewno przełamać Śląsk, zacząć na pewno lepiej mecz niż dwa ostatnie, więc zrobimy wszystko, żeby to się zmieniło i na pewno zmienić oblicze tej serii poprzez wygraną, bo wydaje mi się, że jak przełamiemy pierwszą wygraną, to drugą będzie o wiele łatwiej. Początek meczu o 20. Krótko o pogodzie. Po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie miejscami burze. Od Lubelszczyzny przez wschodnie Mazowsze po Mazury i Podlasie burze mogą być silniejsze i z opadami gradu i właśnie w tej chwili takie są. Temperatura od 16 stopni na południu kraju do około 21 w centrum i 25 na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty z tym gradem, to nie ma żartów. 3 centymetry mogą mieć te kulki średnicy. No to tak jak piłeczka do ping-ponga. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty, 16. Promise, there's an itch under my skin, sun on my skin. informacja Nothing But Thieves. Za 21 minut 16. Zapraszamy do Trójki. Mają być dwa zastrzyki i ochrona na całe życie. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia już od czerwca mają ruszyć darmowe szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Program obejmie 12- i 13-latki. Dlaczego właśnie te dzieci i dlaczego takie szczepienia są niezwykle ważne? O tym Kuba Witkowski. Jeśli 11-latkom czy 12-latkom zadać takie oto pytania: co to jest wirus HPV? Co to jest rak szyjki macicy? Raczej nie ma co liczyć na szczegółową wiedzę. Dziewczyny, słyszałyście o tym kiedykolwiek? Nie. A z czym ci się to kojarzy? Z chorobą nowotworu. Tutaj jest, że rak szyjki macicy, no to z szyją mi się to kojarzy. Ale nie zmienia to faktu, że ten wiek jest idealny, by z wirusem HPV zacząć walczyć. Bo HPV nie wybiera i może dopaść każdego. Człowiek chodzi sobie z tym, chodzi i nie wie w ogóle, że ma takie coś. Mówi Irena Rej, szefowa Izby Gospodarczej Farmacja Polska. A te coś w tym czasie sobie po prostu, jak to się mówi, wszczepia się w nasz organizm i zaczyna się tam rozwijać, czy zaczyna nas po prostu podgryzać. I gra toczy się tu przede wszystkim o kobiety, bo to panią HPV najbardziej zagraża. Część tych zakażeń potrafi przetrwać w nabłonku w błonie śluzowej i doprowadzić nawet do rozwoju raka. Mówiła w Polskim Radiu dr Ewa Talarek, pediatra z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Najpierw oczywiście stanu przedrakowego, raka nieinwazyjnego, a w konsekwencji raka i najczęściej dotyczy to szyjki macicy. Do zakażeń już w życiu dorosłym dochodzi drogą płciową. Niestety w Polsce świadomość na temat HPV jest niska i wciąż do gabinetów trafia mnóstwo dorosłych kobiet już z objawami nowotworu, o czym na antenie Polskiego Radia Białystok swojego czasu przyznał onkolog profesor Paweł Knap. Ale w wielu krajach takich przypadków już praktycznie nie ma. W niektórych krajach studenci wyjeżdżają z nich, żeby zobaczyć kliniczną postać raka szyjki macicy za granicę. Dlatego program darmowych szczepień jest tu niezwykle ważny. Chodzi o to, by szczepić właśnie 12- czy 13-latki, które nie mają szansy się jeszcze zakazić. Po pierwsze, to jest taki wiek, kiedy na pewno tę aktywność seksualną wyprzedzamy szczepieniem, czyli wytworzeniem odporności, ochrony przed tym, co się w przyszłości, prawda, zadzieje. A poza tym wykazano, że dzieci szczepione w tym wieku, czyli te młodsze nastolatki, bardzo dobrze odpowiadają na szczepienie i im wystarczą tylko dwie dawki szczepionki, tak? Jeżeli szczepienie wykonujemy u starszych nastolatków, 14-15-letnich, to już tych i u osób dorosłych, no to już tych dawek potrzeba 3. Program jest skierowany także do rodziców chłopców, bo HPV może, choć ryzyko jest tu mniejsze, także skutkować innymi nowotworami, na przykład szyi i głowy. Sama szczepionka zawiera dwie dawki, najprawdopodobniej do wyboru będą też dwa rodzaje preparatów. Pacjent musi wybrać, którą szczepionką się chce szczepić. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że druga doza, druga dawka musi być tej samej szczepionki. Nie może być tak, jak w czasie COVID-u, że można było sobie wziąć w szczepionkę Pfizera, szczepionkę taką, szczepionkę siaką, nieważne, aby to była na COVID. Tu tak nie ma. Tu musi być ta szczepionka, która była podana w pierwszym podaniu, musi być i w drugim. Druga dawka zazwyczaj jest podawana pół roku po pierwszej. Dodajmy, że szczepienia nie są obowiązkowe. Na zastrzyk muszą pisemną zgodę wyrazić rodzice nastolatka. Oczywiście przed każdym szczepieniem dziecko jest badane przez lekarza. Szczegóły dotyczące tego, gdzie i na jakich zasadach będzie można z tych szczepień korzystać, poznamy jutro. Przynajmniej taki jest plan. Ministerstwo Zdrowia ma oficjalnie ogłosić start programu, więc na pewno temat powróci jeszcze w jutrzejszym. Zapraszamy do Trójki. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem po nadzieję. Jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje na przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat, jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze, wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że być sobą, to Baranowski. Zapraszamy do Trójki za 13 minut, godzina 16. Dziś, proszę Państwa, drugi dzień 76. posiedzenia Sejmu. Zaczął się ten dzień od wystąpienia szefa Rady Najwyższej Ukrainy. Rusłan Stefańczuk dziękował Polsce i Polakom za okazaną pomoc humanitarną i wojskową. Mówił o konieczności ukarania sprawców zbrodni wojennych. Wyraził też współczucie dla rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej. Potem posłowie przeprowadzili drugie czytanie projektu zmian w Konstytucji. Ta debata już się chyba zakończyła. Chodzi w nich o wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność, a także o możliwość konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Obrady oczywiście nadal trwają. Śledzi je Małgorzata Naukowicz. Przemówienie szefa Rady Najwyższej Ukrainy poprzedziło wystąpienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która mówiła między innymi, że cały wolny świat stanął po stronie Ukrainy. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Ukraina dzisiaj walczy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, nie tylko o swoją niepodległość, ale także o bezpieczeństwo nasze, naszej części Europy i całej Europy. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefańczuk podziękował Polakom za pomoc okazaną jego rodakom. Rozpoczynając wystąpienie w Sejmie po polsku, przypomniał, że po rosyjskiej agresji 24 lutego zeszłego roku Polska stała się domem dla milionów Ukraińców. Od pierwszych chwil rosyjskiej inwazji naród polski, państwo polskie twardo stali ramę w ramę z Ukrainą. Odważnie i głośno ogłosił się czelem światu. Nie ma zgody na dominację siły nad prawem. Ukraiński polityk podziękował też Polsce za pomoc humanitarną i wojskową. Przypomniał, że nasz kraj był liderem koalicji czołgowej, a ukraińskiego nieba strzegą polskie migi. Dodawał, że Ukraińcy byli, są i będą częścią zachodniej cywilizacji. Rusłan Stefańczuk przypomniał również, że zbliża się 80. rocznica, jak się wyraził, straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Zapewnił, że Ukraińcy rozumieją ból rodzin wołyńskich po stracie najbliższych. Usim rodzinom i nasiadkom tegoczasnych podij na Wołyni ja chcę Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar składam wyrazy współczucia i podziękowania za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Jest to pamięć, która nie wzywa do zemsty i nienawiści, ale ma na celu to, aby nigdy więcej nic podobnego nie powtórzyło się między naszymi narodami. Posłowie przeprowadzili też drugie czytanie projektu zmian w Konstytucji. Chodzi w nich o wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwość konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Tą obecną konstytucję można nazwać aktem ustrojowym czasu pokoju. I dlatego nie ma powodu się wstydzić tego, że dziś po 26 latach od jej obowiązywania proponuje się zmiany przecież wcale nie idące daleko. Uzasadniał omawiane zmiany w konstytucji poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu nowelizacji konstytucji przedstawił jej przewodniczący poseł PiSu Marek Ast. Jak mówił, nad zmianami odbyła się pogłębiona dyskusja z udziałem ekspertów. Gdzie ścierały się poglądy na temat konieczności zarówno wyłączenia z limitu zadłużenia publicznego wydatków na obronność, jak i również wprowadzenia do konstytucji zapisu o konfiskacie majątku służącego finansowaniu zbrodniczej agresji na Ukrainę. Podczas dyskusji przedstawiciele opozycji podnosili między innymi, że nie ma potrzeby wprowadzać do konstytucji zapisów dotyczących konfiskaty majątków, ponieważ można to zrobić na podstawie już obowiązujących przepisów. Obrady w Sejmie śledzi Małgorzata Naukowicz. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 9 minut i będzie 16.